Θέλουμε να γίνουμε Πασόκ. Θέλουμε να γίνουμε Πασόκ. Τρελάθηκες μωρή στην κατάσταση που είσαι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε να εκφυλιστούμε. Τέτοια ζήτηση στο Πασόκ, ενώ είναι στα αζήτητα, ο ελληνικός λαός δηλαδή, προς τα εκεί το πάει, αντίθετα οι πολιτικές δυνάμεις το θέλουν. Και το ίδιο το Πασόκ και το wannabe Πασόκ, όπως λέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγιναν χθες οι εκδηλώσεις, πολύ καλό, πολύ θετικό για την πολιτική ζωή του τόπου, όλα αυτά. Για τον πολιτικό διάλογο, τον πολιτικό προβληματισμό. Καμία σχέση με τα προβλήματα καθημερινότητας στη ζωή. Είναι δύο παράλληλοι κόσμοι που προχωράνε κανονικά, οι διεργασίες στο πολιτικό επίπεδο και τα όσα γίνονται, οι διεργασίες στο καθημερινό, οικογενειακό, ατομικό, κοινωνικό επίπεδο. Θέλουν να γίνουν Πασόκ, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ πάντα για να λέμε αυτό που θέλουν αυτοί και όχι, μάλλον αυτό που θέλουμε εμείς να ακούσουμε και όχι αυτό που αυτοί εννοούν. Στην άλλη εκδήλωση, γιατί είχαμε δύο εκδηλώσεις, όπως έχετε καταλάβει, με τα σοβαρά ξεκινάμε σήμερα, μια μέρα μετά τα 38 γενέθλια. Στην άλλη εκδήλωση, ο Βενιζέλος έκανε πιο κατσαρούς τις ακτίνες του ήλιου, όπως ακριβώς πρέπει να είναι, ανάλογες με το περιεχόμενο, τον πολιτικό λόγο του κινήματος, τις τρίχες κατσαρές. Αυτή η παράταξη είναι πάντα του κάμισο αδιανό που μπορεί να κάνει πράξη την αυτοδύναμη Ελλάδα του 2020. Αυτή η παράταξη είναι πάντα του κάμισο αδιανό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε να γίνουμε Πασόκ. Καλό μου ταξίδι, σε ευχαριστώ. Ούτε στη Βουλή μπορούμε να παρουσιάσουμε μια πλήρη γραμμή, ούτε τον ελληνικό λαό να διαβεβαιώσουμε ότι αυτό είναι πράγματι το τελευταίο πακέτο επώδυνων μέτρων και ότι η επάνωδος σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης έρχεται σε ορατό χρόνο. Το πουκάμισο αδιανό λοιπόν, σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, το Πασόκ, και ακούσατε τώρα εδώ στο τέλος, δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι αυτό θα είναι το τελευταίο πακέτο. Εμείς θα σας αποκαλύψουμε την αλήθεια. Αυτό δεν θα είναι καν πακέτο, δεν θα έρθει καν. Το τελευταίο πακέτο ήταν αυτό που είχε έρθει πριν 3-4-5 μήνες, πότε ήτανε. Διότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ακόμη είναι ο Αντώνης Σαμαράς, δεν θέλει τελικά κανένα πακέτο. Είναι μια νέα απόφαση. Θα τον ακούσουμε τώρα να μιλάει από καρδιάς, να λέει λόγια αλήθειας, λόγια ειλικρίνειας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χαρείτε όλοι να έχουμε άλλες περικοπές. Ρωτάνε εσείς από πού θα κόψετε. Δύο λέξεις. Από περικοπές σπατάλης, όχι οριζόντιες περικοπές, περικοπές σπατάλης και από ισοδύναμα μέτρα που θα βρούμε. Βέβαια. Παραλαμβάνω ότι είμαστε αντίθετοι σε οριζόντιες περικοπές, μέτρα δηλαδή τα οποία μειώνουν μισθούς και συντάξεις. Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος. Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος. Όχι οριζόντιες περικοπές. Όλες οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις ισχύουν. Αυτός είναι εύκολος τρόπος. Και δεν θέλει τέτοιους τρόπους, όπως πολύ καλά ξέρουμε, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Άρα, αν κάποιος είναι σοβαρός σε αυτόν τον τόπο, νομίζω όλοι μας είμαστε σοβαροί, και αντιμετωπίσει σοβαρά τον πρωθυπουργό της χώρας και ακούσει αυτή του τη δήλωση, η οποία βέβαια είναι από το Μάιο, δέχεται ότι όντως θα τηρήσει ένας σοβαρός πρωθυπουργός, σοβαρός άνθρωπος πάνω απ' όλα, αυτά που λέει, γιατί η πρώτη ένδειξη ότι κάποιος είναι καραγκιόζης είναι να λέει άλλα και να κάνει άλλα. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση, έχουμε το ακριβώς αντίθετο, ένα σοβαρό πρωθυπουργό, πολιτικό και σε μια σοβαρή κατάσταση. Τη σοβαρότερη που περνάει αυτή η χώρα μετά το 40, βάλτε ό,τι θέλετε, το 21, τον 5ο αιώνα κτλ. Οπότε κρατάμε αυτή τη διαβεβαίωση, έτσι έχουμε μάθει εμείς να αντιμετωπίζουμε τον εκπρόσωπο του σοβαρού θεσμού, τον Πρωθυπουργό. Δεν θα ληφθούν μέτρα, όχι οριζόντιες περικοπές, το είπε. Αυτό είναι το εύκολο. Θα βρει τα ισοδύναμα. Περιμένουμε λοιπόν όλα αυτά που ακούτε για 11-11,5 δις στο Στουρνάρ, από εδώ και από εκεί, περικοπές, πενθήμερα, εξαήμερα, οχταήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν, το είπε ο Σαμάρας. Τα δύσκολα τα ακούσατε νωρίτερα στο Δελτίο. Μία είδηση αναφέρεται στην Ισπανία και λέει ότι σημείωσε αύξηση ανεργία τον Αύγουστο και όλα στην Ισπανία. Οι άνεργοι είναι πλέον 4,6 εκατομμύρια στην Ισπανία και το ποσοστό αγγίζει το 24,6% της επίσημα καταγεγραμμένης ανεργίας στην Ισπανία. Πάνω που πλησιάζαμε, γι' αυτό είναι το δυσάρεστο, πάνω που πλησιάζαμε και θα γινόμασταν πρώτοι στην Ευρώπη, στην ανεργία τελικά πάλι καταφέρνει η Ισπανία και βγαίνει μπροστά. Είναι ένα στοίχημα, νομίζω θα το καταφέρουμε, θέλουμε κανένα 2-3 μήνες να περάσουμε αυτό το 24,6% της καταγεγραμμένης, όχι της άλλης. Θα φάμε την Ισπανία για άλλη μια φορά, μπορεί να είναι στο ποδόσφαιρο πρώτη και σε άλλους τομείς, αλλά όμως στην ανεργία, για λίγο καιρό ήταν πρώτη, η Ελλάδα θα τα καταφέρει, θα πάει μπροστά, θα γίνουμε για άλλη μια φορά και σε αυτό τον τομέα, τον τόσο κομβικό, πρώτη. Εμείς τα λέμε αυτά, υπάρχουν άλλοι που λένε άλλα πράγματα, διαλέγετε και παίρνετε. Αν δεχτούμε τη φράση των αλωνών και το όραμα και την βεβαίωση των αλωνών, όπως του Άδωνη που θα ακούσετε τώρα, αρχίστε από τώρα να ξοδεύετε. Εγώ θέλω να σας πω σήμερα, γιατί το πιστεύω, ότι πέραν της γκρίνιας, της μιζέριας και της φτώχειας και της στεναχώριας που όλοι βιώνουμε, εάν δουλέψουμε συντονισμένα τους επόμενους 3 με 4 μήνες, η χώρα μπορεί να ξεφύγει από τη μιζέρια. Μπράβο! Γιατί? Γιατί αυτά τα λεφτά των 32 δισεκατομμυρίων είναι πραγματικά πολλά λεφτά για να πέσουν στην Ελλάδα. Είναι τα πρώτα πολλά λεφτά που θα πέσουν στην Ελλάδα. Και δεύτερον, εάν αφήσουμε την κυβέρνηση να κάνει δουλειά της και η κυβέρνηση να τρέξει, το τονίζω, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα κρίνω την κυβέρνηση αν δεν τρέξει. Η Ελλάδα μπορεί σε λιγότερο από 6 μήνες να έχει άλλη εικόνα στην οικονομία της. Άδωνης. Όλες οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις ισχύουν. Κατάλαβες, μαύρε. Έλα Γιώργο, δεν άκουσες τα συγχαρητήριά μου στην αρχή της εκδήλωσης. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι διαβεβαιώσεις. 6 μήνες όπως ακούσατε από τον Άδωνη. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια για τα 31 λέει. Δεν θα έρθει τίποτα εδώ από αυτά τα δισεκατομμύρια. Περιμένουμε 6 δισεκατομμύρια υποτίθεται για να έρθουν να βουλώσουν τρύπες που χρωστάει το κράτος προς τους επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είχαν έρθει πριν ένα χρόνο, δεν ήρθαν. Πριν 6 μήνες ούτε τότε ήρθαν. Περιμένουμε τώρα. Αν έρθουν, γράψτε μας σε 6 μήνες ή όποτε θέλετε. Και είναι ωραίες αυτές οι εκδηλώσεις που, σαν τη χθεσινή που έκανε το Πασόκ, που καλωσορίζουν όλοι το Γιώργο ως πρώην. Ο Γιώργος είναι πρώην, είναι και νυν βέβαια, πρόεδρος σοσιαλιστικής, αλλά είναι πρώην πρωθυπουργός και πάει σε όλα αυτά. Και τυχαίνει πάντα 3 του Σεπτέμβρη, οπότε γίνεται αυτή η γιορτή 38 χρόνια τώρα, κυρίως τα τελευταία, που πάει ο Γιώργος μαυρισμένος, όσο κανένας άλλος, συμπάσχει με αυτά που συμβαίνουν στον ελληνικό λαό, γυρίζει όλο το τρίμηνο, το Αιγαίο και ό,τι μπορεί να γυρίσει, τον κόσμο από ό,τι φάνηκε, και πάει ένας μαύρος ηγέτης. Για να σοσιαλιστείς κατά τα άλλα, να γιορτάσει την ίδρυση σοσιαλιστικού κόμματος στην Ελλάδα. Νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος, το καλύτερο δώρο, η καλύτερη συνεισφορά ενός σοσιαλιστή ηγέτη στα γενέθλια του σοσιαλιστικού κόμματος. Να πηγαίνεις κατάμαυρος από τον ήλιο και από τις διακοπές και από την καλοπέραση για να τιμήσεις τις αξίες του κινήματος όπως αυτές κατεγράφησαν κάποτε σε ένα χαρτί, η περίφημη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη που την διεκδικούν τώρα τουλάχιστον 2. Ο νόμιμος και τον όθο. Γιώργο, καλώς ήλθες. Δεν άκουσες στην αρχή της εκδήλωσης τα συγχαρητήρια και τις ευχές μας για την επανεκλογή σου στην Προεδρία της Διεθνούς. Ίσως να ήταν πιο εύκολο όταν ο Αδάμ και η Εύα έπρεπε να διαχειριστούν τη γνώση που θα αποκτούσαν τρώγοντας το απαγορευμένο φρούτο. Το απαγορευμένο φρούτο. Καρπό. Μίλησε με γρίφους ο γέροντας, ο σοφός αυτός άνθρωπος. Δεν ξέρω τι ήθελε να πει με το απαγορευμένο φρούτο, με τον Αδάμ και την Εύα. Γενέθλια είχαμε. Αυτός ήθελε αυτά να πει. Έτσι κι αλλιώς, πάντα ο Γιώργος ήθελε άλλα να πει. Άλλα έλεγε, άλλα καταλαβαίναμε εμείς, άλλα καταλάβαιναν έξω. Συμβαίνει αυτό με τον Γιώργο. Είναι ένας κώδικας συμφωνίας. Προχωράμε παρακάτω. Τι υπάρχει παρακάτω? Υπάρχει παρακάτω το δεύτερο βιβλίο του Θεόδωρου Πάγκαλου, διότι πέτυχε πάρα πολλά με το πρώτο, το «Μαζί τα φάγαμε», αυτό που κυκλοφορεί από το καλοκαίρι. Οπότε εδώ ακούμε την διαφήμιση του δεύτερου βιβλίου. Όσο «Μαζί τα φάγαμε», άλλο τόσο «Μαζί κάναμε και αυτά που λέει το δεύτερο βιβλίο». Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το πρώτο βιβλίο του τέως αντιπροέδρου Θεόδωρου Πάγκαλου, «Μαζί τα φάγαμε», έρχεται το δεύτερο βιβλίο «Να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα». «Μαζί τον προδώσαμε». Η συγκλονιστική καταγραφή της προδοσίας κατά του Οτσαλάν, λεπτό προς λεπτό. Πώς ένας λαός, καταπατώντας κάθε έννοια ηθικής και φιλοξενίας, παρέδωσε τον ηγέτη των Κούρδων στα χέρια των Τούρκων, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Ο συγγραφέας Θεόδωρος Πάγκαλος, με το δεύτερο βιβλίο του «Παρακαταθήκη», εξηγεί πώς το αποτρόπαιο έγινε πραγματικότητα. Η προδοσία, οι μυστικές διαβουλεύσεις, τα αισχρά παζάρια για το ξεπούλημα ενός λαού που αγωνίζεται για την ελευθερία του. «Μαζί τον προδώσαμε». Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και σύντομα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Από τις εκδόσεις «Χοντρόπετσος». Όσο λοιπόν «Μαζί τα φάγαμε», άλλο τόσο και «Μαζί τον προδώσαμε». Ο Θόδωρος Πάγκαλος βγάζει το ένα βιβλίο μετά το άλλο, τα γράφει εύκολα, ούτε καν στο πόδι, στον αστράγαλο, ούτε καν στο γόνατο μάλλον, στον αστράγαλο. Ελπίζουμε να έχει και αυτό την ίδια επιτυχία με το προηγούμενο, καλοτάξιτο και το δεύτερο βιβλίο. Υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Θόδωρος Πάγκαλος που σκέφτονται, κάθονται κάτω, γράφουν. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μελετούν τα παγκόσμια φαινόμενα. Η κρίση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πιάνει πολλές χώρες, προχωράει, καταστρέφει λαούς, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ψάχνουν όλοι οι ειδικοί να βρούνε πότε θα τελειώσει, πώς ξεκίνησε, τι επιπτώσεις θα έχει, τι ποιο άλλο ντόμινο θα δημιουργηθεί. Υπάρχουν όμως κάποιοι που τα ξέρουν όλα αυτά, ξέρουν και το τέλος της κρίσης και την αρχή της και βγαίνουν κάθε βράδυ, αυτό είναι το καλό για τους Έλληνες, βάλσαμο και παρηγοριά σε όσα περνάνε, βγαίνουν κάθε βράδυ και μας περιγράφουν τι ακριβώς θα συμβεί και γιατί πρέπει να συμβεί. Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Βέβαια. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε για να παραμείνουμε στη ζώνη του ευρώ, να παραμείνουμε με το ευρώ σαν νόμισμα της Ελλάδας. Δυστυχώς το πακέτο είναι πάρα πολύ βαρύ. Πολύ βαρύτερο και από αυτό που φανταζόμασταν. Επώδυνο για πάρα πολλές κοινωνικές τάξεις, αλλά είναι και η τελευταία μας ευκαιρία για να παραμείνουμε στη ζώνη του ευρώ. Αυτή μου. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Θα σας πληροφορώ ότι σήμερα το πρωί είχα νεωρότατο λευκό μουσί με ενός μηνός. Αυτός είναι ο Πάγκαλος, συγγραφέας. Ο προηγούμενος είναι ο Μανώλης Καψής, ο οποίος μας είπε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, η τελευταία ευκαιρία, διότι τα ίδια εγώ θυμάμαι να λέει πάλι το Μέγκα, ότι πρέπει να δεχθούμε δηλαδή κάποιο πακέτο εκβιασμού και απειλών από τους τοκογλύφους. Και πέρυσι τέτοια εποχή που είχαμε 2-3 πακέτα στην τιμή του ενός και πριν 6 μήνες πάλι κάτι πακέτα ερχόντουσαν και έπρεπε να τα δεχθούμε αυτά γιατί ήταν η τελευταία ευκαιρία, αλλιώς θα πηγαίναμε κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν και τώρα έρχονται όλοι μαζί, χωρίς καμία πρωτοτυπία, χωρίς καθόλου νέο κείμενο και χωρίς βέβαια ντροπή και τσίπα, να λένε ότι πρέπει, καλοβολεμένοι όλοι, έτσι συμβαίνει πάντα, να λένε ότι πρέπει να αποδεχθούν οι υπόλοιποι από κάτω για να έχουν ήδη την ησυχία τους και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν αυτά που απολαμβάνουν, ο λίγων περικομμένα, να αποδεχθούμε όλοι αυτά, διότι είναι κάτι τελευταίο και έρχεται μετά από αυτό το χάος. Το χάος δεν ήρθε ούτε τις προηγούμενες φορές και έτσι όπως πάει, το χάος θα έρθει επειδή ακριβώς λαμβάνονται αυτά τα μέτρα και αυτά τα πακέτα. Είναι μονόδρομος, το καταλαβαίνουμε όλοι. Όση ώρα μιλάμε, 5 λεπτά έχουν περάσει, από το δεύτερο βιβλίο του Θόδωρου Πάγκαλου έγραψε και τρίτο βιβλίο ο Θόδωρος Πάγκαλος. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το πρώτο βιβλίο του τέως αντιπροέδρου Θεόδωρου Πάγκαλου «Μαζί τα φάγαμε», έρχεται ένα ακόμη βιβλίο να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα. «Μαζί την κατεβάσαμε». Για πρώτη φορά ο τέως αντιπρόεδρος αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό πως ένας λαός τη βραδιά των ημίων κατέβασε την ελληνική σημαία από τις βραχονισίδες. Αποκαλύπτει με συγκεκριμένα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας την ένταση του ανέμου που έπνεε στην περιοχή, τις απόρριτες εντολές που έδιναν οι Αμερικάνοι και τις απόρριτες υποταγές των Ελλήνων. Μαζί την κατεβάσαμε. Το τρίτο βιβλίο του Θεόδωρου Πάγκαλου, που μαζί με το «Μαζί τα φάγαμε» και το «Μαζί τον προδώσαμε», έρχεται να αναδείξει τις ευθύνες ενός λαού σε τρία βασικά θέματα. Από τις εκδόσεις Χοντρόπετσος. Γιατί το θράσος δεν έχει όρια. Και οι κιθάρες όλα μαζί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Νέα σεζόν, ανοίξαμε από χτες και σας περιμένουμε. Αποσυντονιστείτε όπως το λανσάρουμε, 97,8. Και βεβαίως στη Θεσσαλονίκη, 100, όσο είναι, 107,1, καλά το θυμάμαι, για τους βορειοελλαδίτες και τους λοιπούς εκεί συγγενείς. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, εκτός από τα Ερτζιανά, είναι το τηλέφωνο 211-200-8200. Αποσυντονιστείτε και εκεί, ξέρετε ποιος απαντάει. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση του στούντιο papakirialfm.gr και όποιος έχει κινητό και κέφι, Real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Βάιος Ρούπης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και μια βόλτα στα φαρμακεία δεν είναι κακή ιδέα, αρκεί να έχει αποτέλεσμα. Αν επιτρέπετε, περίπου πόσο κοστίζουν τα φαρμακεία? Γύρω στα 100 ευρώ το μήνα. Ναι. Τώρα που δεν υπάρχει πίστοση, πώς θα τα πληρώσετε αυτά τα φάρμακα? Αν κάνω υπομονή ή θα τα κόψω. Γιατί μας κόψανε τα φάρμακα, καλύτερα να κόψουν και τη σύνταξη για να τελειώνουμε πιο καλά, πιο γλυγορά. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Το λέω, δεν διαβάσατε το κοροβιβλίο. Δεν διαβάσατε τίποτα. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται, κολλείται. Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη ήταν μια κραυγή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε να γίνουμε Πασόκ. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πασόκ είναι εδώ. Παρουσιάσαμε σήμερα το ανακαινισμένο έμβλημα της παράταξης με την ελπίδα ο ήλιος να ανατείλει ξανά. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ακούσει ποτέ, ό,τι πιο θετικό, ό,τι πιο φωτεινό. Η ελπίδα που προέρχεται από το Πασόκ, από το ανακαινισμένο σήμα, ανακαινίζονται και τα σήματα. Να ξανάρθει στην Ελλάδα, το περιμένουμε πώς και πώς. Νομίζω όλοι σας, σε αυτές τις δύσκολες μέρες που γίνονται κάθε ώρα που περνά, δυσκολότεροι, περιμένετε από το Πασόκ, περιμένουμε όλοι από το Πασόκ την ελπίδα. Μακάρι όλη αυτή η ανακαίνιση στο σήμα να αποδώσει, αλλιώς υπάρχουν και οι άλλοι ανακαινισμένοι έτσι κι αλλιώς πάρα πολλοί, οι οποίοι για το καλό όλων μας, με λόγια πολύ έτσι ωραία και πλούσια, φροντίζουν. Το καλό όλων μας, ποιοι είμαστε όλοι εμείς, ο λαός. Όπα! Ομορφάντα μου, λουλού μου! Εγώ επί πού να με δεις πως γύρισα. Όχι, το καταλαβαίνω. Μαυρισμένος και τη λιχουδιά. Κατάλαβα. Βάλει πάλι το. Πειρασμός, παιδί μου, σκέτος. Ναι. Ραγάν, οι καθρέφτες, ραγάν. Να σου πω. Θα σας ζαλίσω για καλωσόρισες, πειρά. Μόνο. Ναι, ρε, τι να. Καλό, άντε. Και όπως είχα δηλώσει πριν φύγεις, στοκ βαζελίνη έχω. Γιατί αυτά που λέγαμε πριν ήρθανε. Ετοιμαστείτε τα κολαράκια. Τι τα πράγμα, ρε παιδί μου, πώς είχαμε προβλέψει όλοι ότι θα έχουμε νέα μέτρα το Σεπτέμβρη. Μήπως είναι. Γιατί δεν τον πιστεύαμε αυτόν τον άνθρωπο που έλεγε δεν θα πάρει νέα μέτρα. Ήμασταν κι εμείς. Ήταν κληρονομικό το χάρισμα, αγόρι. Κακόβουλη. Κληρονομικό το χάρισμα. Από πού? Κληρονομικό, το ξέραμε από πριν. Το είχα. Α, το δικό μας είναι κληρονομικό. Ναι, βέβαια. Έμφυτο, θεία φύση. Και του Αντώνη κληρονομικό. Κληρονομικό, του κληρονόμησε σε ένα δωμάτιο φοιτητικό μαζί με τον άλλο, τον ενοικιαζόμενο. Ναι. Καλώς ήρθατε, Αποστολέ μου. Έλα, να είσαι καλά, τα λέμε. I love you, bye. See you. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ζωρίσατε, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Πώς το περάσατε? Καλά, καλά, μια χαρά. Ήρθαμε για τα νέα μέτρα, δεν ήταν να έρθουμε. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά ήρθαμε τώρα που σωθήκατε. Ναι. Ήρθαμε να σωθούμε κι εμείς παρέα. Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο μας, μπράβο μας. Να τα χαιρόμαστε. Τα μέτρα να χαίρεστε. Τα μέτρα και τους παππούδες σας. Βέβαια, βέβαια. Που φρόντισαν γι' αυτά. Τι κάνεις? Μα αυτός ο Αντώνης δεν είχε πει δεν θα πάρει άλλα μέτρα, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, είχε πει. Μα γιατί το ψηφίσαμε? Και εγώ είχα πει ότι κάποια στιγμή θα δυνατήσω, αλλά δεν αδυνάτησα ποτέ. Στον 3 ακόμα, Μαρή Φακλάνα. Ναι. 5 ευρώ γλύψη πουλί. Ναι, με. Έτσι μου είπε μία στην πλατεία Βάσης. Εσένα και του κ. Βασίλη. 5 ευρώ γλύψη πουλί. 5 ευρώ γλύψη πουλί. Έκατσες, ο κ. Βασίλης έφυγε. 100 μέτρα από εκεί πρέπει να ο Αντώνης στον καφέ του. Καλά, αυτό δεν είναι παντρεμένος, λες να πει. 100 μέτρα από του Αντώνη γλύφουνε πουλί με 5 ευρώ. Ναι, ρε, πα. Σε ποια οδό πήγε ο Σαμαράς? Τι ώρα στο πανε, να πάω τώρα μετά την εκπομπή. 5 ευρώ γλύψη πουλί. 5 ευρώ γλύψη πουλί στο φανάρι της πλατείας Βάσης. Το ολόσωμο πόσο έχει, ρώτησες? Δεν ξέρω, μου είπε μόνο. Δεν ξέρεις, παιδί μου, πήγες εκεί και σου είπανε 5 ευρώ γλύψη πουλί και έφυγες. Αποστόλη, δεν σου κάνω πλάκα. Στην πλάτη, στο φανάρι της πλατείας Βάσης. Μισό λεπτάκι. Μήπως πήγες στα τραβέλια και ήταν 5 ευρώ να γλύψει εσύ πουλί? Όχι. Γυναίκα ήταν. Ναι, ρε παιδί μου, γυναίκα φαίνεται απ' έξω. Εγώ νομίζω ότι. Λίγο να σου πιάσει την κουβέντα, απ, το φαγες. Να σου πω. Έλα. Τους πήγε εκεί και καλά στην Ομόνια να βγει καφέ και μετά την κάνανε μαζί με τους οπαδοφύλακες. Αδώσανε ένα 50 και απέρασαν όλοι καλά. Ο Σαμαράς είμαι σίγουρος θα πήγαινε και στο κλείψε πουλί. Έτσι διεύθυνε η αστική επίσκεψη. Να δει πώς λειτουργούν αυτά, ρε παιδί μου. Έλα, κύριε διευθυντά μου, καλό χειμώνα, καλό θερμό. Φθινόπωρο. Μ' αρέσει που λένε ότι από κλιματικής άποψης το καλοκαίρι αυτό ήταν το πιο θερμό. Τώρα να δούμε τι σημαίνει θερμότητα το φθινόπωρο με αυτά που τους περιμένουν. Και κάτι τελευταίο. Καλά, σιγά κι εσείς. Σιγά, δεν έχουμε προετοιμαστεί να πάρουμε σκληρά καλτσόν. Σκίζονται εύκολα τα παλιά. Τελευταίο, Απόστολε. Η μόνη φορά στην ιστορία του τόπου που παρουσιάστηκε ο λαός μας προνοητικός, ξέρεις πότε ήτανε? Πότε? Όταν πλακώσαν το Χατζηδάκι. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, ο κύριος Σαμαράς που ήρθε στην Ομόνια. Ο κύριος. Με το κάπα μικρό, όχι κεφαλαίο. Με το μη κεφαλαίο. Λοιπόν, ναι, μαλάκας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλο να το εννοούμε, άλλο να το λέμε. Όχι, θα το λέμε. Θα το λέμε και θα μιλήσω και επώνυμα. Λοιπόν, μπορεί να μου πει, σε παρακαλώ, πού είδε την ομορφιά στην Ομόνια? Πού είδε τα πρεζάκια, δεν τα είδε γύρω-γύρω τους κλέφτες που. Πού να καταλάβει, παιδί μου, βλέπει το πρεζάκι κινητοποιημένο για ένα τέταρτο και νομίζω ότι είναι δέντρο. Έχει και την τούφα πάνω, αυτοί είναι μαλλιάρδες, δεν κουρεύονται. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Και το πέρασε για δέντρο. Λέει, κοίτα τη πράσινη Αθήνα που έχουμε. Καμένο δέντρο, βέβαια, γιατί είναι καμένο ο κύριο. Αλλά τέλος πάντων. Τους κρύψανε, αγόρι μου, τους κρύψανε. Και ωραία που είναι και η Ομόνια στα πρεζάκια. Είναι μια ωραία πλατεία, είναι αυτό που λες. Η κεντρική πλατεία της πόλης είναι ένα διαμάντι. Ακριβώς. Αυτό. Ένα σου λέω, εν περιπτώσει που βάλουν αυτά τα μέτρα, θα καεί η Ελλάδα ολόκληρη. Σίγουρα. Δεν βλέπεις. Ήδη έχουν αρχίσει πειραματισμοί με τσακμάκι. Πρόσεχε, μην αρπάξει. Ρωτάνε εσείς από πού θα κόψετε. Δύο λέξεις. Από περικοπές σπατάλης, όχι οριζόντιες περικοπές, περικοπές σπατάλης και από ισοδύναμα μέτρα που θα βρούμε. Βέβαια. Παραλαμβάνω ότι είμαστε αντίθετοι σε οριζόντιες περικοπές, μέτρα δηλαδή τα οποία μειώνουν μισθούς και συντάξεις. Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος. Και επειδή είναι εύκολος, πάει στο δύσκολο τρόπο, μειώνει και αυτά και άλλα 20 ακόμα που μπορούν να μειωθούν. Δεν μπορούν δηλαδή, αλλά θα τα καταφέρουν. Υπάρχει και μια ανοχή από την ελληνική κοινωνία και πριν κάποιους μήνες και μια ψήφος. Μια έγκριση, διότι ψηφίζοντας Σαμαρά Βενιζέλο, τι περίμενε κανείς? Δεν θα κόβανε τίποτα, σύν τον κουβέλι από δίπλα. Ήταν δεδομένα όλα αυτά. Καλή αρχή λοιπόν, να ευχηθούμε. Τώρα αρχίζει η πραγματική θητεία της κυβέρνησης. Τα μηνύματα τα βλέπουμε, μας καλωσορίζεται ακόμη. Παλιώσαμε πια εδώ, πάμε τώρα για το επόμενο καλοκαίρι, τις άλλες διακοπές. Ταξιτζίδες. Θύμιο λέει: γεια σου, πες μια κουβέντα για την πιάτσα ταξί στον Ημιτό. Μας διώχνουν γιατί γίνεται πεζόδρομος. Το Σάββατο έχουμε συγκέντρωση στην Ηλιούπολη στις 9 το βράδυ, στο τέρμα της Αγίας Μαρίνας, στην ταβέρνα του Μπαρμπαλέκου, για το ζήτημα. Είμαστε προσκεκλημένοι κτλ. Κτλ. Αν μπορούμε και τέτοια. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ψιλοφαντάζομαι σε άλλες περιοχές τους φτιάχνουν μεγαλύτερες πιάτσες, γιατί έχετε δει τι γίνεται στις πιάτσες στον ταξί. Δεν ξέρω στον Ημιτό τι παίζει, αν τους βγάζουν από εκεί, αν τους πάνε αλλού. Το λέμε πάντως, θα τα πούνε το Σάββατο το βράδυ στον Μπαρμπαλέκο και από εκεί και πέρα αγωνιστικές κινητοποιήσεις και σε τοπικό επίπεδο για να διατηρήσουν ό,τι μπορεί να διατηρήσει κάποιος. Αυτονόητα πράγματα, μην φανταστείτε πολλά. Ο Ηλιοκαμένος γύρισε χθες, πάντα το κάνει αυτό, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ο Γιώργος Παπανδρέου. Όπως έχετε μάθει όλοι, άλλη μια ευχάριστη είδηση μες στη σκοτεινιά των ημερών και της κρίσης, θα μπορεί κάποιος, όμιλος, άτομα, χιουμορίστες, να νοικιάσουν τον Γιώργο Παπανδρέου για να τους μιλήσει. Μη ρωτήσετε γιατί, μη ρωτήσετε και ποιοι θα είναι αυτοί που θα νοικιάσουν. Το θέμα είναι ότι διατίθεται ο Γιώργος, νοικιάζεται. Και μια ομιλία είναι το μυαλό. Άρα νοικιάζεται το μυαλό του Γιώργου Παπανδρέου. Μας ήρθε και το διαφημιστικό. Ακούστε, σημειώστε για να ξέρετε τι ακριβώς θα κάνετε. Αβάδιστα! Ενοικιάζεται πρώην πρωθυπουργός σε καλή κατάσταση για ομιλίες και διαλέξεις παντός περιεχομένου. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Με άριστη εξειδίκευση σε θέματα χρεοκοπίας, συνεργασίας με το ΔΝΤ του, εφαρμοσμένου σοσιαλισμού, επιβολής φόρων. Ναι, θα τα καταφέρουμε. Ο επί δυο χρόνια πρωθυπουργός χώρας μέλους ακόμη της Ευρωζώνης δίδει τα φώτα της γνώσης του και μεταλαμβαδεύει την εμπειρία του σε διαλέξεις επιπέδου. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Αν θέλεις να κάνεις έκπληξη στους φίλους σου, αν θέλεις να κάνεις μια γιορτή που θα τους ξαφνιάσει όλους, αν θέλεις να δώσεις απαντήσεις στα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα, νίκιασε το Γιώργο Παπανδρέου για μια διάλεξη, μια ομιλία, ένα δείπνο εργασίας, μια υπνοθεραπεία. Ναι, εγώ. Νικιάζοντας το Γιώργο Παπανδρέου, νικιάζεις την εμπειρία του σοσιαλιστή. Συνεχίζω. Τη γνώση του ετοιμοπόλεμου μαχητή, που τόλμησε να τα βάλει με τα διεθνή συμφέροντα. Την πολύτιμη πείρα του άριστου ποδηλάτη και σέρφε. Win-win. Νικιάζοντας το Γιώργο Παπανδρέου, νικιάζεις ένα κομμάτι από την παγκόσμια διανόηση. Ναι, γελάτε, γελάτε. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Γεώργιος Παπανδρέου. Ώρες Σαλονιού. And by the way, welcome to Greece. Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Μία διάνοια από το λαό για το λαό. Με ένα μικρό ενίκιο. Είναι δικά μου τα λεφτά. Κατόπιν παραγγελίας και ύστερα από συνεννόηση, ο ιστορικός ηγέτης μπορεί να συμμετέχει σε παιδικά πάρτι ως κλόουν και σε bachelor πάρτι ως η σεξοβόμβα που βγαίνει μέσα από την τούρτα. Από το Ίδρυμα Παπανδρέου μας έχει έρθει αυτή η διαφήμιση. Όπως ακούσατε, κάνει τα πάντα, διότι το συνηθίζουν όλοι οι επιτυχημένοι του πλανήτη. Μόλις τελειώσουν την προσφορά στον τόπο τους, αρχίζουν την προσφορά σε άλλους τόπους. Όχι χλωέρους, αλλά τους άλλους. Λαός, μέρος βου. Καλώς ορίσατε. Ναι, καλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Καλώς ορίσαμε. Αν ορίζαμε καλώς, θα ερχόμασταν και δεν θα είχαμε μέτρα. Δεν θα είχαμε πληρώσει με χαρά τη ΔΕΗ. Τότε θα ορίζαμε καλώς. Και τώρα τι καλώς ορίσαμε. Κακός ψυχρός και αναπόδος ορίσαμε. Να σε καλά, σε. Και εσύ να σε καλά, χαίρομαι. Είμαι γιαγιά. Γεια σου, γιαγιά, πολύχρονη να είσαι. Χρόνια πολλά άλλο για το Πασόκ. Ναι, προπαντός. Ναι. Λυπήθηκα το Σαμαρά, μωρέ. Γιατί καλέ. Που ξυπνάει τη νύχτα. Που τον αναγκάσανε να πάρει νέα μέτρα ενώ δεν τα ήθελε. Έχεις δίκιο. Εμείς που δεν κοιμόμαστε καθόλου. Ποιος και ξέρεις τι, το κάτω-κάτω δεν είναι και μόνος του. Άμα ήταν μόνος του δεν τα έπαιρνε αυτά. Οι άλλοι πιέζουν. Λυπόμαστε εμείς τον εαυτό μας. Τι κάνετε εσείς. Δεν λυπόμαστε εμείς τον εαυτό μας. Που τον ψηφίσατε. Θα έπρεπε κανονικά. Και πάμε και τους ψηφίζουμε τους. Να μην τους αποκαλέσω. Αποκαλέστε. Ότι τι ώρα θα παρεξηγηθούν κιόλας. Ναι. Αποκαλέστε ελεύθερα. καλέ. Να χαθούν ολόκληροι. Χαμένοι είναι. Δεν κοιμάται τη νύχτα, ξυπνάει λέει τη νύχτα και δεν μπορεί να είναι αυτό. Εμείς δεν κοιμόμαστε καθόλου. Αλλά δεν μας φαίνεται αυτή. Είναι που δεν του έρχεται άλλη ιδέα. Σου λέει τι άλλο μέτρο να πάρω, γι' αυτό δεν μπορεί να κοιμηθεί. Κάτι βασανίζει το μυαλό του, τον τρώει το χέρι του να πάρει και άλλα μέτρα και δεν του έρχεται ιδέα και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αχ, αγόρι μου όμορφο. Αχ, αγόρι. Και το σκέφτεται, δεν είναι σε δίλημα. Λέει να πω κατευθείαν κατάργηση των συντάξεων, κατάργηση των μισθών, δεν του πάει. Είναι φιλάνθρωπος. Τι να κάνουμε εμείς που καθόμαστε στα κρεβάτια μας και στους καναπέδες μας. Εσείς τι να κάνετε, έχετε να κάνετε κάτι. Καθίστε εκεί πέρα και πάρετε τηλέφωνο τον ΕΟΠΗ. Τι άλλο να κάνεις. Α, ναι, πάμε και στον ΕΟΠΗ, βέβαια. Σε λίγο όπου να είναι θα βγει τηλεφωνικός κατάλογος. Για να βρίσκεις τα τηλέφωνα του ΕΟΠΗ, πόσα είναι. Άσε φίλε, μόλις ήρθαμε από διακοπές. Ναι, όπω καλό, τι χρώμα είναι αυτό το μελάκι μου. Δεν είδες. Κάτσε στον τοίλιο. Σου έλεγα εγώ ότι είμαι Λατίνος εραστής. Στο έλεγα. Ναι, ρε φίλε, ναι, αλλά έπρεπε να δω και το χρώμα της κουράδας. Είδες τα κολομέρια μου που γίνανε σαν τη Τζένιφερ της Λοπές. Μια μου κόλαση, φίλε, κόλασα τον Πέτρο. Οδες. Είμαι καλύτερος από την Τζένιφερ. Μα τα μόνο τι μου κάνεις τώρα. Δεν αντέχεις, και έχεις και παιδιά. Ού να μου χαθείς. Θα με χωρίσει η γυναίκα μου. Άντε, καλό χειμώνα τώρα και καλά χαράτσια. Πήρα να σε ακούσω, α σε ακούω πολύ καιρό και πήρα. Δεν μπορεί να με ακούσει από το ραδιόφωνο, πρέπει να με ακούσει από το τηλέφωνο, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Μα έχουμε διαδραστική επικοινωνία έτσι, το ραδιόφωνο. Μ' αρέσει. Μιλάς. Είναι αυτό το interaction που έχω εισάγει στην ελληνική ραδιοφωνία. Πολύ μ' αρέσει, νιώθω περήφανο. Είσαι πρωτοπόρο. Γιατί... Δεν κατάλαβα, μόνο ο Παπανδρέου θα νιώθει περήφανο. Όχι, δεν άκουσα. Δεν είπε κάτι για τον Γιώργο, κάτι είπε για τον Παπανδρέου. Δεν κατάλαβα. Ναι, μπορώ να λέω, δεν κατάλαβα. Ξέρει κάτι. Πρόβλημα... Τον έχω νοικιάσει. Τον έχω νοικιάσει και μπορώ να λέω ότι θελοχέστηκα. Να τον κάνω σκουπίδι να τον κάνω. Όχι, λίγο κάτι. Έχω δώσει παιδί μου, έχουν μαζευτεί εκεί καμιά πενταριά φίλοι. Να δεις κάτι. Βάλαμε από ένα χιλιάρικο καθένα να μαζευτούν 50 χιλιάρικα δολάρια. Να νοικιάσουμε Γιώργο. Όχι, ο Γιώργο. Ναι, καλέ. Το μόνο σίγουρο στο Γιώργο και το θετικό, ας πούμε, της ενοικίασης είναι ότι στα σίγουρα είναι διαμπερής. Είναι μπροστά από την εποχή του, δεν φταίνε. Παίρνει αέρα από τη μία, βγαίνει από την άλλη. Όχι, δεν φταίνε. Α, τέλειος. Και έχει και ωραία θέα που είναι ψηλός. Κρανίου τόπος βέβαια και ψηλά. Καμένα, μέσα έξω, αλλά τέλος πάντων είναι ψηλά. Τον αδικεί τον άνθρωπο. Και έχει και πλαγιά με δέντρα, το μουστάκινο. Έχει πλαγιά με δέντρα. Ναι, ναι. Τι εννοείς. Μιλάω με γρίφους. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Καλό καλοκαίρι ρε εσύ. Να σε καλά. Τι καλό καλοκαίρι τώρα, μην μου λες βλακίες. Καλό χειμώνα τώρα, καλό χειμώνα. Πρόσεξε με. Χρόνια πολλά και στο Πασόκ 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, να ξεχνάς, μην ξεχνάς. Αποστολή, άκουσε με αυτό που θα σου πω. Λέγομαι Παλαμουτσής Βασίλης, γράφτω. Από το Μάιο του 2009 είμαι άνεργος. Η γυναίκα μου εχθές απολύθηκε από τα Goodies της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, γιατί από 800 ευρώ την κατεβάσαν 450 και άμα ήθελε να μείνει με τετράωρο 250, ειλικρινά σου λέω ένα πράγμα, θα ζωστώ δυναμίτη και θα μπω μέσα στο κοινοβούλιο. Θα ζωστώ δυναμίτη και θα μπω στο κοινοβούλιο. Σε όλα αυτά τα καλλιά που μας στέλνουν στην αυτοκτονία. Με λένε Παλαμουτσή Βασίλη. Και κράτα το, αυτό το ηχογραφημένο μήνυμα, γιατί θα μπω στους κουρίδες μέσα. Θα μπω, Αποστόλη, θα μπω. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αν ακούσατε το τρέιλερ του μαγκαζίνου, τα θέματα που θα έχει σε λίγα λεπτά, με ποιους απεργούν, ποιοι διαμαρτύρονται και τι κατάσταση επικρατεί και ποια είναι η θεματολογία. Δεν υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν ασθενείς που... Πασχίζουν, αγωνίζονται, αγωνιούν οι άνθρωποι που χάνουν δουλειές κατά εκατομμύρια και όλα τα υπόλοιπα, μια βροχή μέτρων που έρχεται από πάνω. Είμαστε μια ωραία πραγματικά ατμόσφαιρα. Φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά εμείς εδώ για να δώσουμε την θέση στο Γιάννη Παπαδόπουλο να σας παρουσιάσει όλο αυτό το πολύ πρωτότυπο που συμβαίνει και στην Ελλάδα. Παρόμοια, όχι σε τέτοιο βαθμό, συμβαίνουν στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, ακολουθεί η Γαλλία, στην Ιρλανδία σίγουρα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και ευρωπαϊκή και ελληνική. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Καλώς ήρθες. Καλό χειμώνα και καλό... Καλώς σε βρήκα έρωτα. Ναι. Ναι, τι ναι. Τι να σου ευχηθώ δηλαδή. Χρόνια πολλά για το Πασόκ, θα σου ευχηθώ μετά. Για το Πασόκ, για το ΣΥΡΙΖΑ, χρόνια πολλά πες μου και όπου νομίζεις. Πιο πολύ θα το χαρούν στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι κατάλαβα. Αυτό το πράγμα με το ΣΥΡΙΖΑ, πέφτω από τα σύννεφα, ρε παιδί μου. Κάτσε. Και ενώ το μπίσεψα το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα, τα τάτσι μίτσε με τους Πασόκοι, τέλος πάντων. Άφησε ξέρουμε λίγο. Τι λες, καλέ, λέγε. Το Πασόκ συγχρονίζεται με το πνεύμα του λαού και γι' αυτό δεν κάνει τόσο πλούσιες εκδηλώσεις. Και ξέχασε να καλέσει το Λοβέρντο γι' αυτό. Αυτό ναι. Η επόμενη εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη θα είναι σε κανένα σπίτι μεταξύ τους. Το μαζεύουνε, βλέπει σιγά σιγά. Τώρα είναι στο Μπενάκι. Χωράνε, δεν χωράνε τα σόγια και περισσεύει και ο χώρος. Η επόμενη θα είναι σε κανένα σπίτι τύπου. Εκεί που είναι οι Πακιστανοί και μαζεύονται όλοι σε ένα σπίτι, θα είναι οι Πασόκοι ξαφνικά και θα βλέπεις γιατί τι κάνουν 35 Πασόκοι μέσα σε ένα δωμάτιο. Καλά. Εκδήλωση. Γιορτάζουν τα 39 τους χρόνια, θα λέμε, του χρόνου. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, φίλε. Καλώς σας βρήκαμε. Γύρισα κατάκοπος. Φτάσατε καλά. Καλά φτάσαμε, αλλά κουρασμένος πολύ. Το βρέξαμε καθόλου τον κόλο μας. Α, το βρέξαμε. Γι' αυτό σου λέω, κόλο δεν έβανα μέσα. Γι' αυτό κουράστηκα. Είπετε από 20 Ιουλίου, ρε, Αποστολή. Είπαμε τόσο πολύ. Πόσο λιγότερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε, καλό χειμώνα και κουράγιο. Ευχαριστώ. Να είστε ευχαριστώ. Καλά. Μου δίνεις δύναμη. Έλα, Αποστολάκι μου, γεια σου. Γεια χαρά. Καλά είσαι, αγάπη μου. Καλά, αν είμαι καλά, μόνο καλά. Είναι να μην είσαι καλά με τέτοια μέτρα. Μια χαρά είμαι. Α, παπα, και εγώ είμαι. Η γιαγιά μου να δεις. Ακόμα πιο καλά. Με παίρνει τηλέφωνο μέσα στο πανηγύρι. Τι να τα κάνω τα γαμοδόρα, έτσι κι αλλιώς τα κράταγα, μου λέει. Σε εσάς τα άδυνα. Τώρα άκουγα το Θύμιο και αυτός μέσα στην τρελή χαρά είναι και πολύ χαρούμενος. Αλλά πιο χαρούμενοι ακόμα είναι για τα φάρμακα που δεν τις τα γράφουν πια. Άκουσε με λίγο, βρεσί, άκουσα τώρα. Τι ήθελες να μιλήσεις εσύ, τι θες. Τον Ευαγγελάτο. Α, τον Νίκο, ναι. Ναι, ότι εκτιμάει, λέει το. Πώς τον είπε το Στουρνάρα, πώς διάλογο, τον ξέχασε κιόλα. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για χέσιμο είναι όλοι αυτοί, λοιπόν. Και εγώ δεν τους εκτιμάω αυτός. Λοιπόν, ο Ευαγγελάτος τι εκτιμά, τι θέλει να εκτιμήσουμε δηλαδή εμείς ο λαός, τους κλέφτες, τους λοποδίτες. Και έτσι ένα παράπονο, βρε Αποστόλη μου, να σου πω κάτι, αγόρι μου. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν, την τσέπη τους κοιτάνε, το τομάρι τους. Τώρα ακούω τους συνταξιούχους, τον κόσμο, τον απλό, σαν και εμένα, και εγώ μια εργάτρια είμαι. Και παραπονιούνται για τα μέτρα. Ρε Αποστόλη, αγόρι μου, όταν πήγανε κάτω από το παραβάν, τι στο διάολο ψηφίσανε. Τώρα γιατί παραπονιούνται, αλλά μαζί με τα ξερά, κι εγώ που είμαι χλωρή, που δεν τους ψήφισα, πανάθεμά τους. Ρε παρασάντα, λέγε, δεν σηκώνεις το τηλέφωνο μυαλό. Γιατί τώρα ακόμα μέχρι να μπούμε, ρε παιδί μου, στο ρυθμό μετά το καλοκαίρι, είναι δύσκολο. Το καλοκαίρι. Ναι, ρε παιδί μου, καλό Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη θα παίξει αυτό τώρα, ρε. Να ξέρω τι λέω, τι παλιέ λέω. Ναι. Να σου πω, ρε, ανεβαίνουμε Αθήνα τώρα, φέρνουμε κάτι πράγματα εκεί πέρα, λίγο τυρί, μια κότα σου φέρνω λιράτι. Μια κότα λιράτι. Είναι ό,τι πρέπει, είναι ό,τι πρέπει. Είναι φθινοπορεινό φαγητό. Φθινοπορεινό, το κάνει σούπα, είναι τρέλα ζάλι. Είμαστε εδώ στο Κιάτο, πάω για Κόρυθο. Πού θα σα ακούμε τώρα, ακούμε, ξέρουμε, ξέρει κάτι. Πού θα με ακούτε τώρα στην κονσέρβα, στο κονσέρβα FM. Είναι αυτό το κονσέρβα FM. Εκεί που θα παίζουμε όλο το καλοκαίρι. Λέγεται. Καλό πνίξιμο και στα μη γυρίσματα. Λοιπόν, φαρμακοποιοί δεν πληρώνονται. Γιατροί οποίοι δεν πληρώνονται, κάτι κάνουν λάθος, Αποστόλη. Διότι. Τώρα περίμενε, τώρα που βγήκανε πολλά νούμερα του ΕΟΠΗ, θα βγάλουν λεφτά, λέει αυτή. Θα κάνουν έσοδα και μετά θα αρχίσουν να πληρώνονται. Ού, θα ανοίξουν οι κάνουλες. Ιδιωτικοποίηση δεν θέλανε. Φάτε ιδιωτικοποίηση, παιδάκια. Πληρώστε ένα ευρώ το τηλεφώνημα, λοιπόν. Καλά είναι. Και εγώ λέω να κάνουμε και άγαλμα στον Κωστή το Χατζηδάκι. Σωστός. Του γνωστού μαλάκα. Δηλαδή, πως είναι αγνωστοδιώτης, δίπλα να κάνουμε ένα γνωστός μαλάκας. Δεν μου λες ο Καράβλας δεν είναι αυτός για τους ναι, που της είχε αρπάξει. Θα κοστίσει και λίγο το άγαλμα γιατί αυτός δεν έχει μαλλιά από πάνω. Θα το κάνει ίσομα ο Γκλήτης και θα μας κοστίσει λίγο λιγότερο. Γιατί από κάτω νομίζεις έχει μαλλιά. Τέλος πάντων, για πες. Κάτι κάνουν λάθος οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί. Ο Μπόμπολας με τόσες δουλειές με το δημόσιο. Έχουν περάσει δισεκατομμύρια από τα χέρια του και δεν έχει παραπονεθεί ποτέ ότι τον έχουν καθυστερήσει έστω και μια ώρα. Ακόμα και τα τσιράκια που έχει στην τηλεόραση δεν έχουν ποτέ παραπονεθεί. Παιδιά, κάτι κάνετε λάθος. Αυτό είναι σίγουρο. Καταρχήν, είμαστε με τη λάθος πλευρά. Είμαστε, όντως. Θέλει λίγους παιδιά να μπορούν να κάνουν καρτέλ, να παίρνει και ο υπουργός. Γιατί σήμερα είναι υπουργός, αύριο δεν είναι. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Το λέω, δεν διαβάσατε το κόρο βιβλίο. Δεν διαβάσατε τίποτα. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται πολύ.